یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، آپ زبان کی حفاظت پر بہت زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے، نکال گئے، سبب پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ اس نے، یعنی اس زبان نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ ناکوں چنے چبوانا یہ ایک محاورہ ہے کہ ناک سے چنے چبائے نہیں جا سکتے، دانت سے چبائے جاتے ہیں، تو گویا بہت زیادہ مجھے مشکلات میں ڈالا ہے زبان میں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً عاجزی ہے۔ ہمارے لیے اس میں واقعی اگر ہم اس میں سے لینا چاہیں تو سو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں مدنی پھول ہیں اس میں حقیقت، یعنی کہ زبان جو ہے نا یہ اتنا پریشان کرتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ جتنے لڑائی جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں نا اتنے کسی سے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے زبان سے کسی کو گالی دی، اگلے نے اٹھا کے رکھ دیا، اس نے لات ماری، اس نے چھری نکالی یا فائر کر دیا۔ پہلے یعنی کہ آغاز جو زبان سے ہوتا ہے، لڑائی کا آغاز عموماً زبان سے ہوتا ہے۔ جیل میں سریوں کے پیچھے ایک تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کے سریوں کے پیچھے جانے کا سبب زبان بنی ہو، پھر بھلے ہتھیار چلے جو بھی چلے، سبب زبان۔ آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو یہ شکایت ہوگی کہ ہمارے گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی اکثریت کو شکایت ہوگی۔ اس میں سب سے زیادہ زبان کا رول ہوگا، زبان کی وجہ سے، جیسے ساس بہو کی لڑائی، زبان اس میں زیادہ تر کار فرما ہوتی ہے۔ ساس کچھ بول دیتی ہے، بہو جوابی کاروائی کرتی ہے، ٹھن جاتی ہے، پھر وہ ساس اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ دیکھو اس نے یوں بولا، تو بعض اوقات بیٹا بھی کچھ گلدستہ پیش کر دیتا ہے جواب کا، پھر ماں بیٹے کی ٹھن جاتی ہے، پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ اس نے جادو کر کے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر، یہ شروع ہو گئی تہمت، الزام تراشی، پھر بھی بتیں، چگلیاں، اور یقین مانے اتنے قبائل کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اسی زبان کو قفلے مدینہ لگا دیا جائے، یقین مانے یہ معاشرہ جو ہے نا، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ گھر گھر اس زبان نے لڑائی کروا رکھی ہے، دوستوں میں یہی زبان جدائی کروا دیتی ہے، کاروباری معاملات میں آپس کے دکانداروں میں یہی زبان جو ہے یہ لڑواتی ہے۔ دیکھیں جتنا آپ اس کو سوچتے جائیں نا تو یہ زبان بہت مسائل کرتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو واقعی ہم حرز جان بنا لیں اور بالکل اس کو پکڑ لیں، ذہن نصیب ہم پکڑ لیں اس کو، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں جس کی حد نہیں۔ اور وہ حدیث پاک کا حصہ جز یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ضرورت کی بات کرے یا چپ رہے۔ بہت کچھ اس ارشاد حقیقت بنیاد میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا، کاش ہم کہیں سمجھتے ہوں تو اور اس کا اثر قبول کرتے ہوں تو۔ تو میں نے ایک بار اس کی، مجھے یہ سعادت ملی تھی، یہیں فضان مدینہ میں 7 بیانات کیے تھے اسی زبان کے تعلق سے، زبان کے قفل مدینہ کے تعلق سے 8 جمعرات تک بیان کیے تھے، اس میں شاید ایک بار میں نے ناغا ہو گیا تھا، باقی 7 جمعرات مسلسل یہ زبان کے متعلق بیان یہ تھے۔ اس بیان کا عارضی طور پر اثر میں نے خود یہ دیکھا تھا کہ اجتماع کے بعد جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مچھی مارکیٹ بن جاتی ہے، اتنا شور ہوگا فضا میں ہوتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیان کے بعد شور نہیں سنائی دیتا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اشاروں سے بات کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، اتنا ان دنوں بس عارضی طور پر یہ اثر دیکھا گیا تھا۔ ہاں بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت بولتے تھے، بیزار کر دیتے تھے، ان کو جو قفل مدینہ لگا اور ان کو استقامت ملی، وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بالکل چینج ہو گئے۔ جتنے وہ مطلب یعنی کہ بول بول کے پریشان کرتے تھے نا، اتنے ہی مجھے وہ ایک عرصے تک وہ خاموش نظر آتے رہے، اور انشاءاللہ اب بھی خاموش ہوں گے۔ وہ نصیب اپنا اپنا نصیب، استقامت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت جو ہے وہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. یہ مقولہ ہے. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے قفل مدینہ, اس میں زبان اور آنکھ دونوں کے قفل مدینہ کا الحمدللہ بہت مفصل بیان ہے, بڑے اجتماع کا بیان ہے. وہ ایک نوجوان کو جوش آ گیا اس میں جب آنکھوں کے قفل مدینہ کے میں نے کچھ مدنی پھول پیش کیے تو وہ کھڑا ہو گیا, اس نے چادر پھاڑی آنکھوں پر پٹی باندھ. یہ مجھے کسی سائیں بھائی نے بتایا, اس نے وہ منظر دیکھا ہوگا, اتنا جوش آ گیا اس میں کہ واقعی زبان اور آنکھیں, گناہ تو خیر تقریباً ہر عضو ہی کرتا ہے لیکن زبان اور آنکھیں جو یہ گناہوں کے بہت بڑے محرک, ان کی وجہ سے بہت سارے گناہ ترپیش ہوتے ہیں. قفل مدینہ کیسٹ بھی سنا جا سکتا ہے, اس کا کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھو نا, یہ زبان ہے, یہ ہمیں مسجد میں بھی کہاں چین دیتی ہے, عین مسجد کے اندر بھی زبان کی لغزشیں ہماری جاری رہتی ہیں, اور ایسے ایسے گناہ زبان مسجد میں بھی کروا چھوڑتی ہے کہ مت پوچھو بات. بہت ساری ایسی باتیں مسجد میں ہو جاتی ہیں, فضول بھی ہو جاتی ہیں, فضول کے علاوہ غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں, چغلیاں بھی ہو جاتی ہیں, بدگمانیاں بھی ہو جاتی ہیں, زبان سے مسجد کے عین مسجد میں ہو جاتی ہیں. زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہت کوشش کرنی پڑے گی. ایک بزرگ کا لکھا ہے مکاشفت القلوب میں, غالباً برسوں تک وہ زبان کو کنٹرول کرنا سیکھتے رہے, ایسا کچھ پورا یاد نہیں آ رہا. تو بزرگوں نے بہرحال اس پر بڑی پریکٹس کی ہے. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مختلف کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ آپ منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے اور جب کچھ ضرورت کی بات کرنی ہوتی یا اذکار پڑھنے ہوں, نماز وغیرہ خاص موقع پر نکالتے تھے اور پتھر منہ میں رکھ لیتے تھے خاموشی کی عادت بنانے کے لیے. یہ آج جی تھی ہم جیسے غلاموں کے سکھانے کے لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے خاموش رہنے کا اور خاموشی کی عادت بنانے کا. تو زبان کا قفل مدینہ انشاءاللہ لگانے کی بھرپور کوشش فرمائیں, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ چار مرتبہ لکھ کر گفتگو کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور جتنا ہو سکا اشاروں سے گفتگو کی ترکیب بنائیں گے. ضرورت کی بات بھی اشاروں سے کرنے میں یہ نیت کی جا سکتی ہے تاکہ میں غیر ضروری باتوں میں نہ جا پڑوں, تو اس لیے کچھ نہ کچھ ضروری باتیں بھی اگر اشاروں سے کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, بلکہ اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا انشاءاللہ. ضرورت کی بات ہے, باقی رہی نیکی کی دعوت تو وہ اشارے سے نہیں کرنی, وہ جہاں بولنا ممکن ہے وہاں بولنا ہے. اب جیسے آپ بولو کہ میں سلام اشارے سے کر دوں یا سلام کا جواب ہی اشارے سے دے دوں تو پھر تو گناہ کی صورت میں نہیں, کہ سلام کرنا سنت ہے تو چلو وہ سنت چھوٹی, لیکن جواب دینا سلام کا یہ تو زبان سے اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اس کو زبان سے سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ اگلا سن لے. تو اب آپ بولو میں قفل مدینہ اور میں اشارے سے سلام کا جواب دوں گا, اگلے نے چھینک کھائی تو وہ الحمدللہ آپ نے سنا, تو اب زبان سے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. تو یہاں آپ کا قفل مدینہ یہی ہے کہ زبان سے اس کا جواب. تو قفل مدینہ کی بھی صورتیں, یعنی کہ ہر صورت میں چپ ہی چپ نہیں ہے, بولنا بھی ہے. نماز میں قراءت زبان سے ہی پڑھنی ہے, فرض ہے. اگر آپ بولو میں چپ رہوں اشارے سے بس تصور میں پڑھتا رہوں, اگر فرض قراءت بھی چھوٹ گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی